ذالک هو الفضل الكبیر لدی آیتون نمکی دینی و دنیوین عاماتو تذکر اللہ تعالیٰ اکرا پدر مکی آیتون کی دا عمالو بحوالبا نے بیان کی گی یو کس تے چاگا عمال کئی خودی عمالو کی لاغی اطلاع کی دا اللہ سبار کو تعالیٰ رضا دا مقصود دی بدغا عمل باندی اللہ تعالیٰ دتا پاکرت کی دیر روی سوابن اور گئی بعضی عمال دا سری چداغی سوابن اور ذکر شیئے دے چی یو پا لس باندی یو پا اوتاو باندی یا چدا اللہ سبار کو تعالیٰ علم کے سمر دی دا عجر اللہ تعالیٰ اور گئی لیکن بعضی عمال صالحہ دا سری چدا غید آجر دا پارا یا مقدار نشتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اخفلا دا غید حق آجر ورکی ملائکو تا معلومات نشتا نا ملائکی اغلی کلیشی لکا مثال تاستا درو جی بیان کم اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام فرمائی چا اللہ تعالیٰ ویا صوم لی وانا عجزی بیہی دارو جا خلق زمان دیلی دو جننی کی او دلی بدلی بزور کن نو غرض می دادی چی دا آمال صالحا چی بدی کی اخلاف و للہیت وی دو دنیا کا اغراض دی سر متعلق نوی نا اللہ تبارک و تعالیٰ پدی باندے دیر زیاد سوابنو ورکی خلا بدا عمل کون کی دا قیامت پرد باندے حیران بی چا نامو خودم رسا عمال ندی کری جدا سمر داغی سوابون و داغی بدلی لی غرون غرون بوی دیری دیری بوی اسمان پر بلگی دیکھ اتانو تب اللہ تعالیٰ دید عمال دا سجر ورکی لیکن بات کسان دا سی بھی چا غی کم عمال سارے حقی خو مقصد پا غی کدا اللہ رضا نوی اخلاص نوی دا مقصد پاگی کی دنیا دا اللہ تعالیٰ نے غفلوی چدا مان زکوم خدایا خود دے بدلے ماتا پا دنیا چرا کی دا سے بدنصیب کسان مشتا ندا تاو پا معلوم دا چا اللہ تبارک و تعالیٰ سم رغواری یا انسان پا مال و دولت اور دنیا ور گئی دا ندا چا سم را تینا تغواری دم را بدر گئی خود انسان اغفل آمال ضائق لن ذکر مقصد دا حق دنیا و مقصد دا غا شہرتو نا آخرت کی دے حصہ دیانشتا لکہ مثال موجود دے یو انسان دے یو لے خیرات کرے دے پاگی کی ساریہ لالکڑی دی بطور انتحان ملائکی دے انسانانو پا شکل کی خدا سے شکل کی چی دا غریبائی نے باس آگئی اغسطے ہو دا فقیرائی صورت اختیار کرے اور آگ لے وی منگا ہم دے خیرات لزو چی دی کی سو کرو نو کمی انسان چی دا خیرات کرے ہو ناغور پر لگ صبر رکے لگ صبر رکے دا سے ادرولی دی تردی خلق راضی خلی زی راضی آخر کے گئی اور کوئی چی ٹھولا رس کوئی بمنگا نے تیرک را لیکن من کا چادر اٹھائے ستنکو ناغب یا خسوشا خادمان و صاحب بناو چکو سوا چکورا دامل مانا والا کی سوا اپنا نیوز کو سنشتا صرف دغا چکڑی مکڑی دی چپا غیبا نے دی خلق و لاز صفا کری دی بدنسیبی در اٹھائے اکھوی اگا لاز کو دی چکرو صفا کی دا سمرت گناہ دا لیکن من کو دی گناہ سے پروانا ساتو توڑ چمنگا و تاثر اگر اٹھائے تناسی ناری انسان اکپل لاز پر اٹھائے صفا کری دا غلط ہے تو دے قدر دفع دے جدار اٹھائے باندھے لا سنو خلق صفا دے خیر اگر ملائکی وی لاری دیوار تاہا جڑی ٹکڑی مکڑی سپا تیرا پاتے شوریا عالم اخرت منظر وی ہی خلق لے لے عمال کری دی دا سے مخل رازی دے مول چا خدای معافم لے لے عمال کری لے لے خیراتونا کری و غصشو نا اللہ بورتی دا قدری ٹکڑی چا غزیان رنگ پہ لگے دلے ہوگی دی دا غلی کلوی آمن دے کوئی اخلاص پا کنیشتے غرض میں دا دے اللہ تبارک و تعالیٰ غنو قبلے ورکے عمل دے اخلاص کردے دا اللہ درزا دا پارا پمینہ باندھے کہے نپاغے اللہ تعالیٰ دم راجرون اور کئی ثوابون چھ تباہ حیران شے لیکن کتبہ عمال یا انسان دا دنیا دا فصول دا پارا پیچھے اللہ تعالیٰ بس مالا دنیا را کی مالا دولت را کی اخرت میں پکار نہ دے دا بدنصیبہ دے دا غی بیانم اللہ تبار کو تعالیٰ کہے دا عالم اخرت یا منظر بیانی چھ دا قیامت رچ شو دا عمال طول حاضر شی دا طول عمال بحاضری گی چکم یو عمل منگا کرے دے نیک عمال دی اگر تب ہم اللہ تعالیٰ جسم ورکڑے وجود ورکڑے زمان مخل برازی سوکھو بلیر جات پشالی چراش ہے گو رہے کن کہ بد عمال کری بھی نیاز ساتھ ہے اگر بند آتے راضی لکا سنگا چھ پسکرین پر دا باندے دا سیزن اتاس پکاری او سرے انکار نشکولے چھ دلو گو رسوک پر لکسر گو بڑا چکم عملی کرے دے سوا کے کرے دے پکم طریقہ کرے دے اگر اللہ مخل راشے دا طول مخلوق پورتا گوری نو غرض میں دادی چھ کافران کا نقبل دا گا اٹھین دا بد عملی ہوئی نی دا کفریات ہوئی نی یر بور کرا پیدا شو یقیناً شے دے یر دے کافران کو قدائے واقعنا کو مسلمانان دے اللہ دے و بالنا بچ کی چھ دا سی بد عمال پا غرض باندے خارش اور نیک عمل پا کینی دی ما غنطا دیر دا تشتا چاہ گئی نیک عمال نے کئی شکورت بدو عمال کو سروان بھی اللہ تعالیٰ دے من لیا دے توبی توفیق را کی اصل مسئلہ دادا اور دلے پا عمال توفیق تے اللہ را کی دے وقت کی منگا پوئی گناہ کو چکلستر کی پٹی شی دیا با منگا ارمان کو دے یو یو سکن دا تمنا گانی بھئی ارزو گانی بھئی دا تی بومی چاہ گئی کاش یو تن دا تی دے چی زمانہ رست دے صرف سبحان اللہ ہی لے دا گئی سوابے ماں تا بخلے دے دمرا ارمان بکئی نن تاثر کلماتو دا عبادات و موقع اللہ تعالیٰ در کری دا زان زخیر جمع کا سبانہ با یو یو کلمی تا ترسی گی و بیابا دا گئی سوابونا نمیلاوی گی اللہ تعالیٰ و دی تر خبیر زدیوی لیکن دا عذاب کو خواب انسا فضوی باندی رازی دا گئی بیان اللہ تعالیٰ دا مومنان و بیان کئی جو مومنان بکم دے کی جنتوں و باغچو کی بئی مزو کی بئی دا گئی بیان اللہ تعالیٰ کئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دارین نور انبیاء کرام چی دے مخلوق تا دعوت ور کرے انہوں ہر یو پیغمبر پل امت تا دا خبرہ کرے ور چی دا تاسو تا کم نصیت کن دا کم واقف کن پا دے باندے ستاسو نازس و عجرت اور مزدوری نکوارو ہر یو انسان چی موت آتا نصیت کری مقصد دا اگر زمان کی اصلاح بھی پدی نصیت باندے اگر زمان نہ ستے سے ٹکے نگواری دا معلوم خبر دا تم را زمان رونا راشی دبل کلینا دبل محلینا اور دل زمان سر خبر کئی ترغیب را کئی اعمال و فضائل بیانے نمقصد دا اگر صرف اور صرف خیر خواہی دا دچانا پیسے نگواری دچانا روٹے نگواری دچانا بلشے نگواری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمر محنت کرے دے اگا پدیلت ساتھ کے بیانے دے نیشی چی نبی علیہ السلام دا غر شاہ دے او کس دی دلے دے رنا بلی کی دشپے لار دے چی اتنا دا دے او کس پاتیشی چاہت دا اللہ تعالیٰ دعوت نرسی توحید اور دا وحدانیت دعوت اگت نرسی پیغمبر علیہ السلام بالا لیلان دے چی دا کم نصیت دا سکن دا ساتھ خیر خواہیم انا لکم ناسف الامین قدیس استاذنو سشین اوالم دیکن یو مطالبہ زمادہ آغا مطالبہ زمادہ دا شتا سمین ہو کہیں اللہ تعالیٰ کا پنیزے کس دکتا یو خبر کن چا اللہ تنیزے شے اللہ تبارک تعالیٰ سرا محبت پیدا کر اس اندر کا مقصد دے دے دیتو لو بیاناتو چیزا مسلمانان دا اللہ تعالیٰ سرا مینہ پیدا شے اور محبت پیدا شے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نزدیکت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نزدیکت پس باندھ کی گی پر اعمال و صالحہ باندھ کی گی چہ دام و منان پل زانو پی جنی رضی بقبل اعمال صالحہ بیا کئی اور تغیر ذریعہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے چې الله تبارک وتعالى ته زیاته د نږدېګر ذریعہ څه شی دی هغه مونږونه دي او مونږونه کې بیا سجدي دي سجدي دا رنګ نور اعمال څومره چې دي دا الله تعالی ته د نږدېګر ذرایع دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا وایي چې تاسو نه هیڅ نه غواړم صرف تاسو نه دا یو مطالبه ده چې تاسو الله تعالی ته نږدېګر اوسئ دلته شیعان خو دا دی بیان به ورسره ان شاء الله کی باقی کسان با حضور صلی اللہ علیہ وسلم باندې الزام لگاو چې دې په الله تعالی درو کافرانو بدل دا خبرې څوس نه دي تمام انبیاء ته دا خبرې شوي دي دا غي جوابونه الله تبارک وتعالى ور کوي او نور غور کړئ ان شاء الله ترجمه یې زموږ سره کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم من کانا حقا سب چیوی یوریدو چی دیر آدھل دی حرصت آخرتی سوابونا بچاد آخرت حرصوی لکی کی فصل تا مراد تینا فائدہ او گٹا گٹا او فائدہ بچاد آخرت پا عمل اقبل صلاح چکم آمال تی یہا تمام آمال اغد آخرت دپارتی چی اللہ تعالی مانا پا آخرت کی پدیبانے فائدہ را چی اور گٹا نزد لہو اللہ تعالی ویلی سیوہ تو زتا فی حرصی ہی پسکی پہا فائدی ددکی پاگٹ ددکی چا سمرے عمل کردے داغینا سیوا ورکون اللہ تعالیٰ ویزو نزیاتی ورکون یو پو سوا پکرونو باندی پلکونو باندی اللہ تعالیٰ بے حساب سوابنو مرکی دا ہر یو عمل زان زان مرتبر لیکن ومن کانوی ریدو آسو چیرا دلری ہر پس دنیا پا عمل پل باندی آگا گٹت دنیا فائدت دنیا فقط دید پارکی چما تدا دنیا حاصلشی آخرت سر سکاری ویلک آخرت سر دی خواکوا نقطه منها الله تبارك وتعالى ويوركم من دي انسان تدي دنیا نا خو بقدر ما قسم الله له سمجھ انا در پار مقرر کری دی دانا نشی دے سخواری اغور اور سی خوچ کم در پارا تقدیری مسئلہ دا اللہ تعالیٰ ویکم وقت ہوئی گی نا آغا والاورکوم آمال سمر خامال دی خو دے باغی بانے صرف دنیا مقصد دا آخرت دے باغی نا آسری اللہ و دنیا کو لورکم خاخرت کی بدی افیس کم دی وما له ان نبي در پارا فلا ثلاثه فاصلت من نصيب صحيح قولي لانه لم يعمل للاخره فقد عمل الاخره دپار کړي نه دي دغه عمل الاخره دپار نه کړي صرف دنیا دپار کړه الله تعالی دنیا نه ولا ورکړه او اخرت کې کده زمانه څوغړی په کوم خپل دی وړي چې عمل د اخرت دپار کړي نه دي د دنیا دپار کړي دي شهرت مقصد او څه مقصد چې خلک وایي چې دا تخيره یا تاثیره یا تاثیره حدیث کرا دي یو تن بنا سراؤ سیشی اللہ تعالیٰ بوئی لکا تعالیٰ خمادیر مانو دولت در کرو تا سکڑی دی اللہ تعالیٰ تا بوئی خدا یو چرتا چدنی کئی لارنو ما پریشن در طولو کنو خرچی کری دی نکر تا خدیر پار نری کری تا خدیر پار کولی چی خلق در تسخی ہوئی زن فقط چیل لکا فی دنیا دنیا کی در تداوی نشی دی ما سکسی دی ایسو نشی ام لہم سرکا آیاش ترے ددی خلق را پارا دا تا خدایان شرعو لہم چه غره کری دیده دیده پارا من الدین پا دین که دامن پا مانا دا فی سرده چه غره کری دیده دیده پارا پا دین که ما آغا کام لگ یک زن ده اللہو چه داغی حکم نده کرده اللہ تعالی تا تاسو شکم کارونا کوای اللہ تعالی ما خدر تنیدی دیده نو آیا نور خدایانا و شرکانم دادشتا چه تاسو ویده کارونا که تا تبوز خدا زمان نکی کی کنا چه کم احکام اللہ تعالی را لی دلی دی آخو اللہ را لی دلی دی لیکن کم احکام چه اللہ ندی را لی دلی دا مخلوقات کئی او پدینیت کې چې دا تشریع دا عبادت دین الله باندې تفوزو کې چې خدای احکام چاره دي ما خدا نه دی راځي تاسو په دې عمل کو جواب ورکول غواړي ولولا کلمۃ الفصل او کله وی نیتا لیکل شوی دا عذاب ولولا کلمۃ الفصل کله وی نیتا لیکل شوی دا عذاب فصل په معنا د سزا او عذاب سره دی او کلمہ په معنا د لیکل شوی حکم سره یعنی کدا نیتا لیکل شوی دا عذاب نه وی چی پا فلانی ٹیم باندی با پا دی باندی دا عذابو نرازی لکو دیا بای رہن خام خواب فیصلہ کری شیو با پا مند دی اس پا حالا دی پا مسکے فیصلہ شیو با آقا فیصلہ بداوا چی اللہ تعالی با پا دی منکرینو باندی عذاب روستے ہو او دا کسان بے عذاب کری و این ظالمین اور دیشکا مشرکان ظالم نا مراد دلتا سوک دے فرد کامل مشرک تینا مراد دے زکا کم کسان چی گنانگاران دی اگر یوں ظلم زان سر کردے دی مومنان اغی گورا پدی گناہ سر کفر تنوزی اغی تا اللہ کو غالی سر عزیز سزا بول کی بیا برا دی و این ظالمین اور بیشک دا مشرکان لہم عذاب و ندین دید پارا عذاب درناک دے دا دا اہل سنت والجماعات مطابق سر ترجمہ را معتزلہ در تبل پل سوئی سر ظالمین تبوین اللہ مشرکان یوم القیامات قیامت پر مشرکینا یعنی دونکی مما کسبو دا عذاب دا حق آمالنا چه دی کم کرو مما کسبو دا عذاب دا حق آمالنا چه دی کم کرو دی چه کم آمال کری دی پا غیبانی عذاب رازی ندی بدا عذاب نفقت یا رکی لیکن وہو واقع ہم دین دا عذاب را کنکرے پا دی باندی دا عذاب بخامقا پا دی باندی واقع تیجی کدی ہر کم را یا رکی کئی دیکن دا عذاب بکافر لگا دیو کافر با اللہ تعالی عذاب ہوئی والذین آمنوا حقا کتان چیمان روڑے دیدی تا بشارت میں افردی ہوئی وانیل صالحات اور آمالی کری دینے یعنی سنت طریقے مطابق آمالی کری دی فی روضات الجنہ دی بھئی پا باقی جو دی جنناتو کی دی جنتو نا پا باقی چو کی بھئی ہری والا پا زان زان لے انتظامی داد دی جنتی آر آقدا داد دی جنتی آر آقدا روضات ری لکی کی باقی چو تا اور جنتو نا تاسو پی جنے تول باقونا باقونا خیستا زینہ کسی بورتا لہم بی بلدی مومنان رپارا پا دی جنتو نا کی ما یشاو سے چدی غاری عند رب دہن پنی زرب دی کم شیم چدی غاری بس پچھ سبحان اللہ ہوئی اما اور تب خادمان حاضری اور بشیر اور کروڑی ذالکا داخل جنتو تا ہوا الفضل الكبیر دا فضل دا اللہ تعالی لوئی دا اللہ تعالی لوئی فضل لے دا اللہ کو فضل والی جنت تسل دیو دا لوئی فضل دا اللہ تعالی لے ذالک اللذی دا مقی چکم ذکر شو دا چکم ذکر شو چی نعمتونا دی جنتونا دا مومنانا دا پارا دی دا دغا بیان یبشر اللہ خوش خبری ورکے اللہ تعالیٰ پا دے سرا عبادہ بندگانو کنو تا اللہ زیرے ورکے چے زمان بندگانو چے تاسو خواہ مال کری دی نو بس تاسو با جنت کرا دے اللہ دینا دا بندگان دا اللہ حال کا تانی آمنو چی مال روڑے دے وعمل صالحات اور آمال صالحے دے دیل با اللہ ان پا دے سر چدا کم مقل جنتونو دا نعمتونو بیانشو خوش خبرائے با دور کئی ملائکی با مندی کرنے وحی خوش خبرائے با دی مومنان دور کئی قلوا يا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیت ترغیب اعمال صالحہ ہوتا لا اسالکم نغوان مستاتنا علیہ پدی بیان دعوت و نصیحت باندی اجرن سمذوری زستاتنا پدی باندی مذوری نغوان الا المودتا مگر مینو کہ تاسو فل قربا پنی ذکر کہ اللہ تعالی سرا گن تو یہاں تو پتہ سمے زما سر کوگی کی